अब्दुल वहाब सकफी ने कहा, हमें इसहाक बिन सुवैद ने इसी सनद के साथ हदीस बयान की, मगर उन्होंने रोगने जिफ्त मिले हुए बर्तन के बजाय मुकय्यर यानी रोगने कार मिला बर्तन बताया। दोनों से एक ही चीज नबताती तेल मुराद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5177।